بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بار د ویختو مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او فی شعر یا عینم فتح دا او سکونم د فی شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم دیکھ دے نبی کریم علیہ الصلات والسلام د سر مبارک د ویختو بیان دے نبی علیہ الصلات والسلام عام حالاتو کی د سر مبارک ویخت پریخی دا په حج عمره کې ویخت خره بعضو علماء لیکلي چې نبی عليه السلام په کلونو د هجرت کې سر نه د خره مگر د حدیبی پکار قومرت القضا کی او پا حجت الودا کی او ای سر مبارک وی اختیل انکڑی ندی مگر یو ظل او داری اختد سر بدا اللہ حبیبو کلو دکل ندو گو پوری بو کله د وګو د غوږ د نرمو پور کله د وګونو د نرمو پور دي کله د وګونو د نرمو د پاسه دي دغه د دې ذکر درته کوي او موږ دا څه کوله محفوظ دي نه چې د نبی کریم علیه السلام د یو یو بدن د اندام ذکر لري په وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ذي فرمائي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يختز رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنه د نیمې د غوږونو د آغی پورې د غوږونو د نیمې پورې د آغی ویخت مبارکو کله دمر ویخت وګتنی و به قال حدثنا حناد بن سری قال احنا عبد الرحمن بن ابي ذئب الزنادي عن شعب ابن عروان بیه نائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرمائی را کنتو مز اغتسل انا چه غسل بکول ما رسول اللہ صلی اللہ سمن نائن واحد دی علوفنا وکان له شعر داللہ دہبیب ویختو فوق الجمتی د پاس د جمعې جمعه او یختو ته وی چې دی وګو تر ورسیږي زمد جیم دا او تشدید د میم دی جمعه تر جمعه هغه یختو ته وی ما وصل من شار الراسل المنكب چې هغه دی وګو پورې رسیدلی وی او وفراغی توی چوگو تا نی رسیدنی وید اللہ دا حبیب دا پاروی اختو فوق الجمعہ دا پاس دا جمعی دون الوفرا او کم دا وفرینا وبه قال حدثنا احمد بن اب احمد بن مني قال اخبرنا ابو قطن قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا درميان قدواله بعيد ما بين المنكبين او دو گو پمنس کے لروالے و دو اسینے وا وکانت جمتو ہو و جمت آغا دیدے کی جمیل آغا ندی مراد کم تاریخ شمو آورے دو چی جم آغی ویختولوی چی پوگو لگی دیدے کی جمیل مطلق ویخت مراد دی ویخت داوی تضربو چی رسی دل شحمت اذنے نرمود و گنو داغیتا و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جریر بن حازم قال حدثني ابي عن قتادة قال قلت لآنس رضی اللہ عنہ كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنگی و یخت مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن بالجعد دا گربتنو کابنو ولا بالصبت او نبالکل نیغو کان یبلغ شعره شهمت او جنی او چرس دل بو یخت داوی نرمود و گنتا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابي يحيى بن ابي عمرو المكي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هان بنت ابي طالب الذي فاحتلوا يا عاتقا قالت دا فرمائی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکتا راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغتمکیتا قدمتا فراتلو سر عمری تراغل ولہو اربع عدائر او دا غید سر سلور کن سیمی دا غید سر مبارک سلور کن سیمی تا دمک کتیرو د مشهور قول مطابق دا اللہ عبید حجرت نفس مکی مکرمی تسلور کر سراغنے اول امرت القضاو فوم کال دا حجرت بیا فتح دا مکی و پاتم کال او بیا فدغ سفر کی امرت الجعرانو او بیا قلسم حجری کی حج تے تشریف روڑے حج تد اللہ حبیب تشریف روڑے دادل تکم رات لیلو سلور دلی مکی تراغلے نباد علماء وی ویدہ فتح دا مکی و بعض علماء فکی نور و قاتم دی سلورو کنی کنی اے سلو لرا وید خض پشان کن سی مکروح دی دی سلورو کن سن آغا کن سی مراد دی چاہی کی مشابہت نوی زکت تجزد مشابہت دنارینو در زنانو سرا دا اللہ حبیب منہ فرمائے لیلہ دا سی سلور کن سیوی وی اقتدا سی سلور کن سیشیو و بیہی قال حدثنا سوید ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن ثابت رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انفاس الجنهي ويخت مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي لمد غغن د غوونو د نیمو پورې د الله د حبیب ویختو وبه قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذل شعره صدر دي توي چې مان کې ولا کیره او نواس او دا شان وي اختراز وني مان کې ورته کیلني او وي اختدا شان راز وني ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخدل شعرہو اے بغیر د سلکی دبی ویخت دغشان پری خل او ددی وجد آوا چی وکان المشرکونا و مشرکان یفرقون رؤوسهم مشرکان و پسرنو کی لکریستی وکان اہل کتاب یسدلون آغید و اختدغشان رنڈول بی لکیرو یسدلون روسو وکان اہل نبی علیہ السلام تیفتدا کی یحب موافقت اہل کتاب محبت دے کولو دا موافقت دا ہمی کتابو پہ افتدا کی فی ما لامی عمر فی پاس کی چیتا با حکم نوش پائے کی ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسہو دین پس دا حکم منسوخ شو او دا اللہ حبیب تا حکم شو دا مخالفت دا ہمی کتابو نبیا باغی تفریق کولو ندا سنت دا اللہ حبیب دیتا راغلے سر کی سڑے لکی رو باسی بعد اوقاتو کی دی صدرم جوازتا کچھ مشابہت پا کی مقصد نوی زکا بار صحابو صدر کنے باز تفریق کنے او قیوب لسعیب نرینے ندا تفریق واجب نرینے بلکہ مستحب دے امام قرطبی ہوئی مستحب دے او دا قول امام مالک او دا جمہور علماء کرام نے جمہور علماء دا سوئی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال عبد الرحمن بن معدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح المجاهد عن ام هانئ قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ظفائر اربع ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاوند سلور كرسو باب ما جا فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویختم انگزول ترجل وی چی دو یختم انگزول سنت طریقہ صدا وبهی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معنون بن عیسیٰ قال حدثنا مالک بن انس بن شام بن عروہ نبینا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت بی بی فرمائی کنتو مزو مرجلو صرف بمن غزول رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وانا حائض او زبد حیث فحال کیوں زبد فحالت حیث کیوں نگورا حالت حیث کیم خضد خاون خدمت کولیشی او دا سر من غزول دیتا سنا روالی و به قال حدثنا يوسف بن اسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح ربيع بن صبيح ربيع بن صبيح عن يزيد بن ابانا والرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن راتي دير به قول غړون د سر ويخت به دير غړون وتصريح لهيته او غير مبارك به دير من غزولا ويكسر والقناع او دير به قناع قناع هغه کپړې ته وي چه پمند توپای او ده سر کیوی پمند پتکی او سر کیوی سر بیڈیر غرولو نبی آبی ده توپای دلان ده کپڑا کی خوا ده پتکی دلان ده کپڑا کی خوا چه ده توپای او پتکی پتیلو لنشی حتی کان سوبهو سوب زیاتن تاب اگن جامید دوی جامید تیلو والا سڑی زیاد اغتی تیل خر کئی تیلو والا کار کئی او تیلے کل جامید اگا کنا مراد دے مطلق جامت ند مراد مطلق جامت ند مراد دغه مراد دی دا سم چې پسر کپڑا کې خوا ولی قال حدثنا حناد بن سری قال ابن ابو لهوسن اشعث ابن ابي ابي الشعصا عن ابي مسروق بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وَيْ بِشَكَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَا وَقُولُ بِدِخِ طَرَقْنِ اتِّدَا فِي تُوَهُورِهِ دَخِ طَرَقْنَ بِاتِّدَا فَقُولَ فَقْفُلَ وَدَسْكِ وَفِي تَرَجُّلِهِ او قَسَرْ مَنْ مُزُولُكِ لَا تَرَجْنَ جِسَرْ بِمَنْ مُزُولُ وفي انتعالي ذن تعالى او ففي زار شولك كلك في زار بشولو ايه فهر قار قيد الله حبيب صلى الله عليه وسلم كي اغد زينت او دي شرافت نوي دخي طرف شورو كني وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن سعيد عن شام ابن حسان عن الحسن البصري رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال فرمائے من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الترجل دسر منغزولنا الله حبيب روزان دسر منغزولنا من کرے الا غبا مگر کل نا کل یو رضی منگز نو کبل رضی منگز کا کل نا کل بعد وی دی ندرے مرد مراد دک خویو حدیث دابو جاو شریف کے راغلی چی روزانا دا منگز نمانا علماء لکنی دا ممانعات آغا دیکھنے چی ضرورت نوی ورنک ضرورت تے دیو زنانا سر ببر دیو نارینا گیر ببر راو بد اخکار نو دا ضرورت پا بنا بار بارم کولش بلا ضرورت دی دا دینه کئی چی بس هر وقت منگو زول کئی او نور کار دی دینو دی دنیا ندی اوزگار کرے و بیهی قرارت دسن حسن ابن عرفتا عرفتا قرارت دسن عبد السلام ابن حرب عن یزید ابن بی خالد من نمیل اللہ الاودی عن حمید ابن الرحمن الرجل دیو سڑی دیو صحابینا نکل قیرا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یترجل غبا کلنا کل وید سر ویخت منگزون ندیکی لاللہ دا حبیب دا ویختو مبارکو ذکر و فرمائلو باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دے پا بیان دا غصت آغت کی تراغلی دی فبارد اسپنو بیختود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چی آیا داغی پسر مبارک و گر مبارک اسپنو بیختو کنا وبهی قرآن دسنا محمد بن بشار قرآبرنا ابو داود قرآبرنا ابو داود قال اخبرنا امام عن قتاده قال قلت لانس ابن مالك وانس ابن مالك رضي الله عنه سمعني الخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خضب باب ذو خضب يخضب باب ذو ربنا آیا هل خضب آیا رنکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویخت قال اہو لم یبلغ دائے ویخت دی ترسید لی نونو دی یبلغو زمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجی نمانا سشا نور رسیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد رنکولو تا یا لم یبلغ دا زمیر دی وختو تراجے نور اسی دنی دا ویخت دی درانکول مرحلے تا انما کانا شیبا فی صدغے اے صدغے دی دیتا ہو یا دی دی انو کی لکس پن ویختو وقال ابو بکر حضب بالحناء والقتم ابو بکر رضی اللہ عنہ گیرہ مبارکہ و سر رنکڑو بالحناء پنکرل والقتم او پوسم سرا قتم بادوئی بی فتحتین دے قتم دا گورا پانی دی چید دی پرن بانی بی اخترن کی ولما وکلی دی نکری دی ویختس رکھائی او دا وسمی چوار سرشی نک نکری دی دیوی نو دا ویخت دا تی دا سوروالی دا توروالی پا منس کشی نو پا دی دواو بان رنگ جائز دی خود خالص تور رنگ نبسرے زان ساتی کاغذان لالا حدت و رنگ دے یا قد دو سی زنو دے امتزاج او دے اختلاط گڑوڑوالی میں جوڑی زکت تور رنگ نا پر روایات صحیحو کی من را غلی دا بائی صحابوں نا کتور رنگو نا را غلی ناغ پا دی بناری چی اغیی پا جہاد کی سرونا او گرے تور رنگ کری ندا جائی دی که یو مجاہد دا کافر سر جنگی ہی او پای بانی دا رو بچول دا وجنا دے سپین و یختر پا تور بدل کی چی زوان کاری ندا خبر درست دا بندائی تکر یو شیف مرفو حدیث کے من راشی نکبیان صحابون جوازن وی نو حجت مرفوع حدیث ته د مرفوع حدیث مقابله کې بیا د بل چا قول حجت او دلیل نوي و به قال حدثنا اسحاق بن منصور و يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال هي فرمائے عبادت تو فراس رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دوش میری پسر مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم و له دی او گیره مبارک کی الا 14 اشارتا بدعا مگر سوار لسویخت سپین بس یو سوار لسپین ویختو اے سپین ویختر دیر کم و پدی تعداد کی اختلاف دے پدی روایت کی سوار لسرال پباد روایاتو کی واللسرالی او پباد کی اتل لسرالی بعد کی شلو پوری راغنی علماء لکی دا کی اختلاف دو دا زمانو کے اعتبار محمول لی یہ دیکھ لگو رہے یو زمانہ کی سوار لسن سورہ زفت سیوا سن واللسن بیا تلسن بیا شکل یا دا دشمیرل دا فرق پہ اعتبار لی ایسا شمیرلی ناغل شمیرلی نظر دلانی دگرانی او دشاڑی ازغافلی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وما اريد دليل جابر بن سمرة رضي الله عنه دین تپوس کی دیشو یسأل تپوس کی دیشو عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارد سبین ویختود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقال ایو فرمائے لکان اذا ودا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادہنا چتیل بے غرب کل سرپ الادہنا راسو لم یر منہ شیبن بیا وقت سبین ویختن شلکتے لکہ غلوانی سر ویخت پڑک کئی اسبین ویختن پڑک کئی نو دا غلول پپڑک دے نخکاری فیدا لم یدہن رؤیا منہو آو کلچ بیرن غرکڑنو نبیا بدالی دیشل دلوینا سپور ویختو کی سپین ویخت پڑک کئی آو پا غرو کی دا غرو پڑکوالی سرد سپین ویخت پڑکوالی ختم شید وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال اخبرنا يحيى بن ادم من شريك بن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس بن يختد رسول الله صلى الله عليه وسلم له من شير شعره بيضاء فمثل دشر ويختوس منه یو شر سپین ویختو مقید اللہ تدبیر تیر شجدار سوک دخل فام مطابق ہوئی وبهی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلا قال احبنا معاوی بن حشام شیبان نبی ساقا عن اکرمان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ابو بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ یاد اللہ رسولا قد شبتا بودا شوی آو دا شین بانی تحسن را شبتا اے زوہرتی کا آثار شیب دا بوداوالی نخدر کے سرگند شوی بدن کمزور شوی اختصفید شوی قال شیبتنی حود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت ويدي سورتون زبودا ذکر دی که ده جهنم ده قیامت ده شپیلی ده پکوالی ده شقاوت و سعادت خبری دی و بهی قال حد عباد علماء و نبی علیہ السلام خوب کی قتل ہے چو قربان تاسوی دی سور حود بڑا کر ندی کی کمی خبری ہوئی وستقیم کما امرتا جون کی استقامت دو زرگون و کرامات و نافذل لے اگران کار دے چلے احسان نکیز کے استقامت ستا ہوئی پا پورا دین دے ابتدانا کر انتہا پورے تلل او قدی دا سکلہ کی دن جن کمے کے نزیادے کے دا ډېر ګران دي مگر چې مالک او خالق چاله توفیق ورکی او آسان کی و به قال حدثنا علي بن حجر و به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر النمدي لصالح النبي ساق عن ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه قال قالوا دے فرمایو دے یا اللہ رسولا نرا تھا مونگ وینو تھا لرا اے اللہ حبیب مونتا سوینو مونتا کارتا سوینو مو قد شبتا چی بودا شی قال شیبتنی حود و اخواتها بودا کمال رسول حود او دیغن کے نور سورتنو و بهی قال حدثنا علی بن حجر قال انبانا شعیب بن صفوان عبد الملک بن عمیر عن یاد بن لقید العجلی انا بیر ساعت تیمیه تیمر رباب قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ویدرہ لیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ومعی ابن اللی وما کرے بچینم قال فوریتوه ما کر اللہ حبیب خولشو فقلت ما ولما رايته شكر باوقت هذا نبي الله جرا الله پیغمبر دا تر جننه واره ثوبان اخضران دل په حبيب باندې دو جامي وشني وله شعر نيخت قد علاه الشيب باغی دپاس بوداوال را پورتا و شیبه احمر اید دیدہ کنوال سرو دا یو مسئلہ دا ذات دا رسول عروان جنبی علیہ السلام پسر مبارک و گیرہ کی رنگ و نکرین لگو لکنا نکم علماء کی ویلو نئی وی ویداوی اختش سرخ کاری دل دا سپین وی دا تور وی اختی چی کل سپینی گی نو می سور شی نو دا سوروالی نفر بیاسی شی سپین شی یا دا احمر پدی تی بارو چی رنگی ورکڑ ذکر روایاتو کی دا برابلی تی اللہ حبیب گیری مبارک او سر تا رنگ ورکڑ ابانی که نفیر آگلی نو لماو لکنی دا پا مختلف حالاتو بان حمل لی دا اللہ حبیب چی کری نو چی چاری دن ایداغی خبر ور کری او چی دیدی کری ویختی ندی رنگ کری نو چی چا آغا حال کی کم صحابہ اکرام لی دن ایداغ خبر ور کری او سمنافات کا کی نشتا و بیهی قال حدثنا احمد بن منیع قال احمد را صریح بن النعمان قال احمد بن سلمہ انخماک بن حربن قال قيل لجابر ابن سمرا ورشیو جابر ابن سمرا رضی اللہ عنہ تا قال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبن دا اللہ دا حبیب کو اختا ویختو کی بڑا والے سپین والے قال لم یکن فی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبن دا اللہ دا حبیب پسر مبارک اسمین ویختنو الا شعراتن مگر اسو ویختو فی مفرق راتی فکفرائی اذا ادہنا کله چې به سر مبارک ویخت غړ کړ وارهن ادهنو پټ بکل دی ویختو لر غړوالی هغه سپین ویخت به بیا په غړوالی د وژن نخکارېدل باب ما جا کبستو